تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہادی بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہادی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہادی بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہادی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے ڈر، خوف طوفان ہے آندھیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کے در جائیں ہم، آپ بھی گھر نہ لیں گے ہماری خبر، آپ بھی گھر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، سب کے منزل کی جانب سفینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، ہو پیام حزین پر بھی آقا کرم، ہو پیام حزین پر بھی آقا کرم، ورنہ اوراق ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہادیے بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہادیے بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار